ואיך שלא אפנה לראות תמיד איתה ארצה להיות שומרת לי היא אמונים לא מתרוצצת בגנים וגם אני בין הבריות לא מתפתה תודה רבה.